na RWE Polska i Tauron Polska Energia. Więcej informacji na www.toe.pl. Na problemy czasu nie mam, skąd bym miała brać ten czas? Więc o zdrowie z żurawitem zawczasu dbam. Nowość. Suplement diety Żurawit Kompleks z ekstraktami pokrzywy i skrzypu to kompleksowe wsparcie dla dróg moczowych. Żurawina, skrzyp, pokrzywa, ileż jest ekstraktów tam? Tak, tak, tak, lepiej łap za pełny skład. Poza wszystkich żurawitów tylko kompleks komplet ma. Tak, tak, tak, on najpełniej o nas dba. Dziewczyny! Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 kwietnia, jest 20. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Zamiast aresztu kurator dla rodziców podejrzanych o znęcanie się nad dzieckiem. Taką decyzję podjął sąd. Nie ma postępu w staraniach o uwolnienie porwanych w Słowiańsku wojskowych obserwatorów. Poinformował o tym szef niemieckiej dyplomacji. Awaria rozjazdów na stacji Warszawa Zachodnia. Opóźnienia sięgają nawet 2 godzin. Rodzice podejrzani o znęcanie się nad 4-letnim synem nadal będą się nim zajmować. Sąd zdecydował, że znajdą się pod nadzorem kuratora, choć prokuratura wnioskowała o areszt z uwagi na obawę matactwa. Śledczy twierdzą, że chłopiec od pół roku był bity m.in. skórzanym pasem, głodzony lub karmiony resztkami jedzenia. O tym, jak jest traktowany, kilka dni temu dowiedziała się policja. Informacje się potwierdziły, a dziecko na kilka dni trafiło do szpitala. Biegły stwierdził u niego cechy charakterystyczne dla dziecka maltretowanego. Rodzicom grozi do 5 lat więzienia. O decyzji sądu poinformowała Grażyna Jerzewska z Łódzkiego Sądu Okręgowego. Sąd rodzinny wydał postanowienie o objęciu tej rodziny stałym nadzorem kuratorskim. Poza tym zobowiązał rodziców do współpracy z asystentem rodziny. O wszystkim został powiadomiony też Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z którego wsparcia ci rodzice korzystali. Podejrzani mieszkają w Żgowie razem z 4 dzieci. 4-latek jest najmłodszym z potomstwa. Z relacji świadków wynika m.in., że agresja matki w stosunku do dziecka wynikała z jej przekonania, że nie jest jej synem. Kobieta mówiła, że został podmieniony w szpitalu. Oboje podejrzani nadużywają alkoholu. Nie ma postępu w staraniach o uwolnienie porwanych w Słowiańsku wojskowych obserwatorów wysłanych na Ukrainę przez OBWE, poinformował o tym szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier. Wśród porwanych jest 4 wojskowych niemieckich, Polak, major Krzysztof Kobielski, Szwed i Duńczyk. Tymczasem w Ługańsku uzbrojeni prorosyjscy separatyści ostrzelali wieczorem obwodową delegaturę MSW Ukrainy i po krótkim szturmie przejęli kontrolę nad budynkiem. Tym samym opanowali już wszystkie najważniejsze budynki w tym mieście. Ze wschodniej Ukrainy specjalny wysłannik Polskiego Radia Krzysztof Renik. Po zajęciu Rady Obwodu Ługańskiego przy biernej postawie milicji i służb bezpieczeństwa rebelianci zajęli także centrum telewizyjne oraz budynek prokuratury. Szturmują także gmach miejscowego Urzędu Bezpieczeństwa. Prorosyjscy separatyści w strojach paramilitarnych są uzbrojeni. W podobny sposób separatyści z Donbasu przejęli kilka obiektów państwowych w obwodzie donieckim. Ich przedstawiciele podkreślają, że przejętych budynków nie oddadzą. Samozwańczy mer Słowiańska Wiaczesław Ponomariow wyjaśnił. My nie zamierzamy się stąd zabierać bez względu na to, kto tego chce. Rosjanie się nie poddają. Dojdziemy swego w taki lub inny sposób. Celem prorosyjskich separatystów jest obecnie przejęcie jak największej liczby budynków rad miejskich i obwodowych. Ma to uniemożliwić przeprowadzenie wyborów prezydenckich planowanych na Ukrainie na 25 maja. Separatyści chcą także przeprowadzić niekonstytucyjne referendum w sprawie legalizacji republik ludowych powołanych samozwańczo w obwodach charkowskim, donieckim i ługańskim na wschodzie Ukrainy. Krzysztof Renik, Donieck, Polskie Radio. Kolej psuje pasażerom nerwy. Tuż przed majowym weekendem na stacji Warszawa Zachodnia doszło do gigantycznej awarii rozjazdów. Opóźnienia pociągów na trasie średnicowej, czyli najbardziej uczęszczanym węźle kolejowym w Polsce, sięgają 2 godzin. No czekam na pociąg, tragedia. Więcej niż pół godziny. Bardzo trudno tutaj, ciężko dojechać, naprawdę. My już czekamy ponad 40 minut i nie ma. Na takie koleje, na takie pieniądze. Masakra. Bardzo źle. No fatalnie opóźnienie. No kiepsko. Najgorsze jest to, że to jest bardzo często się zdarza. Rozumiem, że są remonty, ale awarie to już wynikają z innych rzeczy, a nie z remontów bieżących. Także zobaczymy, jak to długo będzie się działo jeszcze. Z komunikatów podawanych na peronach wynika, że na czas awarii bilety przewoźników są wzajemnie honorowane. Pasażerowie posiadający bilety PKP mogą więc korzystać z komunikacji miejskiej.

Deco tower, rainbow fountain shower, crystal column, silver tabloid entry. The celebrity century. A faded trail of the golden age. It flickered out into celluloid ashes. Phantasms, fantastic. Outran the avalanche. Outran the avalanche. Outran the avalanche. To the camera's room. We beat the drum. Timber Timber, z nową płytą cały zespół, który nazywa się Hot Dreams. No i te skojarzenia filmowe, bo tu pan Tomek wspomina akurat Tarantino, ale są jak najbardziej na miejscu, ponieważ płyta powstała zaraz po tym, jak Tyler Kirk, który prowadzi cały zespół, pracował nad ścieżką dźwiękową do filmu Egzorcysta. O, drugiej części. Pierwszą to pamiętam, ale drugiej nie widziałem. Timber Timber, nowa płyta nazywa się Hard Dreams. Bardzo nas cieszy, że się państwa tak dzisiaj rozpisało. Głównie pod postacią pana Tomka. Miło to, kiedy się muzyka podoba. Andreas Schröder to jest berlińska pieśniarka, której pierwszej płyty fragment prezentowałem, ale jakoś tak bez entuzjazmu, muszę przyznać, do niej przystąpiłem. Teraz natomiast pojawiła się i płyta nowa, potem Where the Wild Oceans End. I to jest płyta bardzo już przyzwoita, momentami bardziej niż przyzwoita. Została wyprodukowana przez Chrisa Ekmana z zespołu Walkabouts i Dirt Music, a więc artysta, o którym sporo mówiliśmy ostatnio. Nawet tu przeczytałem, że na wiosnę ma się pojawić w Polsce, pani Andrea. Zdecydowana większość, bo w zasadzie wszystkie utwory poza jednym, została nagrana i zaśpiewana w języku angielskim, ale może kiedyś posłuchamy też Haydena. Hayden jest to, czy Haydn, czy Helden w ogóle. Niestety druk, to chyba Helden jednak. Tak, Helden. To jest wersja Heroes Bowiego po niemiecku. Dosyć ciekawska, tym bardziej, że to przecież jeden z najważniejszych utworów w historii muzyki popowej, myślę sobie. No jest dobrze, a teraz sobie posłuchamy utworu pod tytułem Dead Man's Eyes. Yeah. No, Andrea Schiff. Andrea Schneider. Ja powracam do gitar, do pieśni. Przy okazji timbra przypomniał mi się artysta, którego solowej twórczości wcześniej nie znałem, teraz sobie pogrzebałem i ona mi się bardzo spodobała, więc jestem świeżo upieczonym fanem. Przepraszam, Schroeder, nie Schneider. Co mi z tym Schneider? Zapisałem sobie Schneider, patrzę na płytę. Przecież Schroeder. Przepraszam, że się wtrącam, ale... Schroeder. No, Schroeder. Przecież napisane jak... W Żółwie Ninja był jakiś Schroeder, z tego co pamiętam. No bo już się zapomniałem zupełnie. Aha. I ta osoba, do której właśnie dotarłem, to jest Mick Harvey, grający także z PJ Harvey, ale to tylko zbieg okoliczności, jeżeli chodzi o nazwiska. Wcześniej występujący razem z Cave'em w Birthday Party, później współpracujący z The Bad Seeds. No i jest płyta, która ukazała się w zeszłym roku, dokładnie w czerwcu, na której bardzo różne utwory, bo oprócz solowych dokonań, także wersje na przykład Vana Morrisona zaśpiewana z PJ Harvey. Ale wybrałem cover, wersję utworu PJ Harvey, Glorious, z tej płyty. Zresztą ten skład, który oglądaliśmy tam kiedyś na koncercie właśnie z PJ Harvey, to właśnie pan Mick Harvey organizował do kupy. Do czego, przepraszam? No, do jednej wielkiej, do jednego wielkiego zespołu występującego na scenie. Który nam się zresztą podobał, bo też widziałeś ten koncert. Tak, świetnie. No właśnie. Gdzie w czwórkę robili, w czwórkę grali pięknie. No niczego tam nie brakowało. Mick Harvey z płyty, która okazała się w zeszłym roku, w utworze Glorious PJ Harvey. So deep it can't be. and the sea is calm. Mick Harvey w utworze PJ Harvey, Glorious, a to wszystko z płyty Four, Acts of Love, bardzo ładna płyta. No dobrze, ja teraz coś krajowego. Otóż chciałem Państwu zakomunikować, że są artyści starsi ode mnie nawet, którzy grają, komponują, śpiewają, co niezwykle cieszy. Teraz pieśń napisana przez mojego znajomka, fantastycznego muzykanta, grającego genialnie na organach Hammonda, ale świetny producent, bardzo dobrze znający na przykład twórczość Boba Dylana, także łatwo nam się było muzycznie porozumieć, a kiedyś wspólnie przy paru projektach braliśmy udział. No i jego taką nagle nieujawnioną do tej pory postacią jest coś takiego, co nawet nie pamiętam, jaki to ma tytuł. W każdym razie przybrała ta postać charakter płytki, do której namówili go znajomi, z tego co wiem, bo sam się bardzo ukrywał, żeby coś z tym zrobić. Wiem, że już Janek Chojnacki prezentował fragmentowy płyty. Teraz utwór poświęcony RR, czyli Ryśkowi Rydlowi, bowiem artysta, o którym mowa, pochodzi ze Śląska, z Katowic dokładnie. Jest nim Rafał Rękosiewicz. Proszę sobie posłuchać, jak sobie fajnie tam śpiewają razem z Jolą Literską. to pozdrawiam serdecznie dziadka, nóż nas słyszy, nasz. To jest slajd fantastyczny. Zresztą ciekaw jestem, czy to sam dziadek, bo on się tu ujawniał na wielu instrumentach. Nie mam opisów tej płytki, więc nie mam pojęcia. No. To ja powracam do swoich pieśni, znaczy nie przeze mnie wykonywanych. No może i na szczęście. No. Chad Van Galen to jest wykonawca, gitarzysta z Kanady. Bardzo lubiłem jego płytę z 2008 roku, Soft Airplane. Bardzo często to przynosiłem wtedy, kiedy zaczynaliśmy Magla tak naprawdę. Kiedy to było? 17 lat temu, pod jesień, tak gdzieś w październiku. Pan Chad Van Galen zapowiada nową płytę i jest utwór, który mogę zaprezentować. Utwór nazywa się Monster. No już takie straszne monstrum, to z niego nie jest. Już Chad Van Galen. Przesady, zakompleksiony jakiś młody człowiek. A teraz uwaga, niespodzianka, gdyż zespół, jak oni się nazywają, no jakże się ten Dandy Warhols, a właśnie, Dandy Warhols w pieśni jakże przebojowej. Proszę sobie posłuchać i ponucić i pośpiewać, jak przy ognisku. your weak and frail heart. So many times I belong to someone that wasn't strong. Yeah, well they're gone, and you belong to me. Just stay here in my arms longer than it seemed. I traveled to your door, told me that. Well, they're gone. Ładna piosenka. To ja jeszcze pozostanę, bo miałem kilka, tak, miałem kilka wersji innych utworów, więc teraz kolejny. To jest Gold Leaves. Okazało się takie wersje także winylowe takich zaskakujących zestawień. Tu Gold Leaves wykonał utwór Won't You Tell Your Dreams Lee Hazelwooda. To jest ten pan, który śpiewał między innymi znany z duetów Nancy Sinatra, ale nie tylko. Kiedyś przynosiłem jego te bardziej kowbojskie pieśni. No i taka wersja. Won't You Tell Your Dreams, Gold Leaves. Like lock the door and shut the lights and pay the paper boy on time and try to miss you less each night. So please won't you tell your dreams to leave my room alone. Please won't took the dog out for a walk. I gave the laundry man a beer. I washed the dishes in the sink. I took your picture off the mirror. So please won't you tell your dreams to leave my room alone. Please won't you tell your dreams to leave my room alone. I saw a movie just last night. I sat and cried the whole way through. I went to bed at 10 o'clock. I closed my eyes and there was you. So please won't you tell. Taka pieśń właśnie. Lee Hazelwood, tylko w wykonaniu Golden Leaves. To jest taki, zostało to wydane w postaci płyty winylowej. Na jednej stronie Lee Hazelwood, na drugiej Golden Leaves. No, to pora na największego marudziarza wszechczasów, moim przynajmniej skromnym zdaniem, mianowicie Bob Dylana. Bo będzie chyba trzeci raz w Polsce, o ile dobrze pamiętam. No i jeśli zagra w takiej formie, w jakiej grywa ostatnio, to będzie to największe wydarzenie tego roku. Oczywiście dla wszystkich tych, którzy chodzą na koncercie słuchać muzyki, a nie na przykład... Someday Baby. I to jest z tej płyty bootlegowej, czyli zatwierdzonej oczywiście przez mistrza, alternatywna wersja owej piosenki z płyty Modern Times. I don't care what you do, don't care what you say, don't care where you go, or how long you stay. Someday, baby, you ain't gonna worry for me anymore. You take my money and you turn me out, you fill me up with self-doubt. Someday, baby, you ain't gonna worry for me anymore. Well, baby, eat a ton of dust. You're potentially dangerous and not worthy of trust. Someday, baby, you ain't gonna worry about me anymore. Little by little, bit by bit, every day I'm a coming more of a hypocrite. Someday, baby, you ain't gonna worry about me anymore. Thank you. got my mind tied up in knots. I just keep recycling the same old thoughts. Someday, baby, you ain't gonna worry about me anymore. When I heard you was cold, I bought you a golden hat. I think you must have forgotten about that. Someday, baby, you ain't gonna worry about me anymore. Your mind and make it pure. I've taken about as much of this as I can endure. Someday, baby, you ain't gonna worry about me anymore. You put me down running up a creek. That's alright. To you I turn the other cheek. Someday, baby, you ain't gonna worry about me anymore. Jeszcze trzeba mieć wiedzy, pokory i umiejętności, żeby tak umieć się nimi nie chwalić, jak ci panowie. Naprawdę fantastycznie wszystko zagrane, swingujące. No genialne. To ja powracam do Ameryki, bo byłem i w Australii, byłem w Kanadzie. Kontynuuję tak zwaną Amerykanę, czyli pieśni bardzo, bardzo amerykańskie, odnoszące się także do muzyki folkowej amerykańskiej. Samantha Crane to jest płyta, która w Stanach Zjednoczonych ukazała się w zeszłym roku, w Europie właśnie całkiem niedawno. Płyta nazywa się Kid Face, Tao to Light wybrałem utwór. Try to be honest. for my lies. So I've tried to move around. It's been a while in Oregon, back to Oklahoma. Ran around and had some fun. Shining silver in the night, and in the box there is a stone and a little red rat-tailed comb. The seven motel keys and a souvenir penny, because I don't forget the past. And if that thought leaves your heart cracked, well then I'm gonna move away. I won't lead you on that way. And all sorts of light I've learned to tell. I've learned to tell the truth most of the time now. And if I wrote you a letter, would you check it for words? Would you open it at all? You think I'd get a phone call from your rolling mansion? It's been 4 years, you gotta know that I changed. You gotta know that I am different. I did a pretty bad thing, but it's nothing that I wouldn't mention. And all sorts of light No i szybciutko się żegnamy. W przyszłym tygodniu Higiena Ucha. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie listy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dobrej nocy. This is how it feels.